เรื่องคนอินโดนีเซียพบพระอรหันต์ที่เมืองไทยคุณรินเป็นสุภาพสตรีชาวอินโดนีเซียที่มีความสนใจปฏิบัติธรรมมีความตั้งใจและแสวงหาผู้ที่จะอบรมสั่งสอนให้รู้จักการปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องได้รับคำแนะนำจากเพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศให้มาทำบุญกับหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดซึ่งมีความแตกต่างจากที่เคยได้ไปปฏิบัติธรรมในประเทศอินโดนีเซียไม่รู้สึกเหมือนมาปฏิบัติธรรมกับองค์หลวงตาเพราะในขณะฟังธรรมของท่านจิตสงบได้รวดเร็วนิ่งเกิดปิติเย็นสบายจึงต้องมาที่วัดป่าบ้านตาดนี้เนื่องจากที่อินโดนีเซียไม่มีพระอรหันต์เหมือนเมืองไทยลงชื่อคุณรินอินโดนีเซีย